Raz. One, two, one, two. Skurwysynu. Adimy. Przydoszek to smutny clown i mam w tym już ósmy dan. I mam ten okrutny plan, działać na scenę jak serum. Póki co mam trudny stan, kają mnie na drugi plan. Bo traktuję rap na serio, ale mam bekę z raperów. Rok miał być mój, zajebiście, przechodzę czyściec. Jestem na czarnej liście jak Tajwan. Pewnie o mnie nie słyszeliście, bo piszę prawdę po blancie, co klepie szybciej niż Najman. Wydałem płytę, trzecią za tej kadencji. Zmieszałem pod tym łzy z lekką nutką dekadencji. Miały być koncerty, jacuzzi i tak dalej. Póki co mogę się kąpać w płytach jak Ematej. Znam ten front, kiedyś ogarnę to. Póki co mam dobry humor, jakbym wziął kredyt w Ambergold. Bo śmieszy mnie ta ostatnia miernota na pokaz. Prędzej padnę jak gołota niż nagram one shota. To schemat twój kiepski, co drugi wers ma sens. Piszecie pół teksty, tego materiału nie chcą nawet lumpeksy. Bo wasz drugi wers jest mniejszy, miniony niż mój pierwszy. Chorągiewki chcą nabrać nas, my mamy swoją dumę. Możesz nam zabrać hajs, nie boimy się wyjaśnień. Walka trwa, nie unikamy słowa jak hashtag rap. Nikt nie spodziewał się tej hosty, ja jestem dorosły i mogę ręczyć za siebie. Nigdy nie wpierdolę się w koksy, powód jest prosty. Chcę tylko propsy od ciebie. Bujam się z tymi, co nie boją się tej chłosty. Nie wie i kto pisze posty na pewnie. Palą za sobą wszystkie mosty. Ich potencjał jeszcze nie ostygł. Robię tu coś więcej niż hajs. Nie możesz na tym stylu stracić. Masz zagadkę, czy to farb, czy iluminaci. Hype się rozrasta, jestem modny w podziemiu. Mały falstart, zbieram premium u gremium. Dudnie, bruk obfitości. Słodkie drinki i hosanna na wysokości. Zrobiłem to niechcący, mam się za co uśmiechnąć. Biorę swoje propsy i swoją pęgę z Allegro. To nie droga do gwiazd, gorzka rywalizacja. Od dotu już nie wsiądę do starego Opla Astra. Słowo się rzekło, idziemy pędem na górę. Oddajdę przekaz w techno prędzej niż spasuję. Mam całkiem dobry bilans i całkiem nowy balans. Jeśli moja chwila to chwila, to lada chwila. Spierdalam, no co ty? Jest coraz lepszy hałas, coraz większy zoom. Jestem w grze, jest in plus, in plus. Ha, in plus. Hossa. Nikt nie spodziewał się tej hossy. Ja jestem dorosły i mogę ręczyć za siebie. Nigdy nie wpierdolę się w koksy. Powód jest prosty. Chcę tylko propsy od ciebie. Bujam się z tymi, co nie boją się tej chłosty. Nie wie i kto pisze posty na pewnie. Palą za sobą wszystkie mosty. Ich potencjał jeszcze nie ostygł. Bądź pewien.